اور جو لوگ ترتیب واجب قرار دیتی ہیں وہ یہاں پر دو دلیلیں پیش کرتی ہیں. نمبر ایک, ابراہیم نخعی اور انہیں کے اتباع میں عام حنفیہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو محصر کے متعلق, اگر محصر کے حق میں نہر اور حلق میں ترتیب واجب ہو تو اس سے ہر شخص کے حق میں وجوب کہاں لازم ہوتا ہے, اور اگر ہر شخص کے حق میں وجوب لازم قرار دیا جائے گا تو آیت میں اور احادیث میں تعارض ہو جائے گا. آیت کہتی ہے ترتیب واجب ہے اور احادیث کہتی ہے واجب نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا حرج. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حدیث نقل کی ہے وہی فتویٰ دیتا ہے, من قدم شیئاً وأخره فليحرق لذلك ذنبه. رواہ ابن ابی شیبتا ابن عباس. یہ دوسری دلیل ہے وجوب ترتیب کی. لیکن حنفیہ کا یہ اس سے استدلال مخدوش ہے اول تو اس لیے کہ اس کی سند میں ابراہیم نے مہاجر ہے جو متکلم کی ہے, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ مسلم کے روات میں ہے لہذا کم از کم اس کی حدیث درجہ حسن پر ہوگی, چنانچہ حافظ ابن حجر نے درایا میں تصریح کی ہے انہو حسن, تو پھر دوسرا اشکال یہ ہے کہ ابن عباس کا یہ قول ان کی حدیث مرفوع کے معارض ہے, اور یہ بعید ہے کہ وہ اپنی حدیث مرفوع کے خلاف کوئی فتویٰ دیں. مرفوع کا تعلق نبی معصوم سے ہوتا ہے, اور غیر انسان غیر نبی کا قول کیسا ہی فاضل ہو انسانی غیر معصوم سے تعلق رکھتا ہے, اور جب نبی معصوم کے بیان اور انسان غیر معصوم کے بیان میں تعلق ہوگا تو نبی معصوم کا بیان مقدم ہوگا, اور یہ کسی انسان سے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی بات نبی معصوم کے خلاف کہے. نمبر تین, ابن عباس کا اثر مذکور حنفیہ کے دعوی کے مطابق ہے, وہ صرف امور ثلاثہ میں قارن و متمتع کے حق میں اور امرین میں مفرد کے حق میں ترتیب واجب کہتے ہیں, اور اثر مذکور ہر چیز میں ترتیب کو واجب قرار دیتا ہے. نمبر چار, صحیح بات یہ ہے اگر یہ اثر ثابت ہو تو اس کا حدیث سے التقاء ہے ہی. حدیث اثر کا تعلق ہے عامد سے, اور حدیث مرفوع کا تعلق ہے ناسی یا جاہل سے. فلا تعارض واللہ الموفق للصواب. اس سے امام بخاری کا شکوف نظر معلوم ہوا اور ان کی نظر کی گہرائی کا پتہ چلا. بعض حنفیہ نے یہ کہہ دیا ارے صاحب لا حرج میں تو نفی اس مقصود ہے. ذرا دیکھیے سنیے تو, امام ابو داؤد ابن خزیمہ طحاوی دارقطنی نے جو اسناد صحیح اسامہ ابن شریف سے حدیث نقل کی ہے کہ لوگ آ کر حضور سے سوالات کرتے تھے، کسی نے کہا سائے تو قبل ان اطوف، کسی نے غسل، آپ نے فرمایا لا حرج الا علی من اقترض عرض رجل مسلم فذلک الذی حرج و حلق. دیکھیے حضور نے یہاں حرج سے اس مراد لیا، فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، گناہ اس شخص پر جو کسی مسلمان کی آب بندی کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لفظ حرج سے یہاں اس آبرو ریزی کرنے کے مسئلے میں اسم کے معنی مراد لے لیے گئے تو باب تقدیم و تاخیر میں یہ کہاں لازم آتا ہے کہ یہی معنی مراد ہو اور نفی دم اس میں داخل نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ نفی اسم کے ساتھ نفی دم مراد لی جائے، کیونکہ شارع نے بلا کسی تفصیل کے لا حرج فرما دیا، حالانکہ مقام مقام بیان تھا اور مقام بیان میں سکوت بیان ہوتا ہے، اگر تاریخی ترتیب پر دم واجب ہوتا تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بیان فرماتے، اور جب نہیں بیان کیا تو معلوم ہوا دم واجب ہی نہیں. اور رفیع امت خطو الاسلام، مگر یہ بات ضرور ہے کہ اسی شخص سے حرج منفی ہے جو ناسی و جاہل، جو عامل ہو اس نے جان بوجھ کر ترتیب شارع کے خلاف کیا ہے، اس لیے اس سے حرج مدفوع نہ ہوگا. فصبت ما قاله البخاری وبان بذلک الشفوف النظر ہی فی الحدیث والفقہ و اختلاف الروایات و ایرادها فی مواردها المطلوبہ وللہ الحمد ثم للہ الحمد. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بالذبح والخلط والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن ابي كريمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فساله رجل فقال خلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج. جواب یہ کہ امام بخاری نے 24 طریقوں سے نکلتی ہے، جو موصول ہیں جو معلق ہیں. روایت معلقہ میں یہ دو تین موصول میں ایک معلق ہے, تیسری روایت میں تصریح ہے. وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانہ قطعی, اور حدیث معلق میں مسلم احمد نسائی میں راحلہ کا لفظ آیا ہے. اس سے مسلم خدا اور ثابت ہوتا ہے ناقا احد و افراد الدواب ہے. جب ایک کا ثبوت ہو گیا تو اسی سے باقی کا بھی ثبوت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شعب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعل يسالونه فقال رجل لما اشعر فانا صبرا نازبا فقال قال اربا ولا حرج فجاءوا اخر فقال لما اشعر فانا ارض قبل ان ارمي قال اربي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. آپ کو ہر جگہ شک رہتا, بات کچھ یاد نہیں رہتی پیچھے کی تو اگلی بات میں ہر جگہ شک ہوتا ہے, اسی لیے بے وقت وقف کرتے ہو, بے وقت جو ہے اٹکتے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ کتاب العلم سے حدیث آنا شروع ہوئی ہے, اور سب سے پہلے کتاب العلم میں اس کے ضروریات کو بیان کیا گیا, پھر بھی تم کو کچھ خبر نہیں ہے, تو نہیں وہ دو مرنے کی بات ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا بجلج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي واشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قال لهن كل ان فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج قال لهن كل من تمام السؤالات في متعلق آپ نے ایک ہی بات کہی فل ولا حرج. معمر کی حدیث احمد الحسن رسول تقریب کی اور میں بتا چکا اس روایت میرا حلق لگ جائے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخطبة أيام منى. باب الخطبة أيام منى. أيام منى يوم النهر اس کے بعد کے تین دن ہیں. امام بخاری بظاہر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایام منى میں خطبہ دیا جائے گا, لیکن جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں صرف یوم النهر میں خطبہ کا ذکر ہے, تو ترجمہ عام ہے اور روایت خاص ہے. اس کے دو جوابات, اس کے متعلق دو باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے بخاری نے لفظ عام بول کر مراد خاص لی ہو یا یوم النہر کو مراد لیا. اس پر اشکال یہ ہے اگر ایسا ہوتا تو بخاری کو ایام منا کے بجائے یوم النہر کہنا چاہیے تھا, اور دوسری تقریر یہ ہے کہ مصنف نے مراد لفظ بھی عام رکھا اور مراد بھی عام رکھی ہے, اور روایت خاصہ سے اس کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ یوم النہر میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ضرورت حج کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور یہ ضرورت سارے ایام منا میں پیش آتی ہے, اس لیے کہ ہر روز منا میں حج کا عمل کیا جاتا ہے. غالباً اسی نقطے کے پیش نظر امام بخاری نے اس باب میں خطبہ عرفات کو ذکر کیا ہے, اس لیے کہ یوم عرفات ایام منا میں نہیں ہے. اور بخاری نے اشارہ کر دیا کہ جیسے عرفات میں مسائل حج کے بیان کرنے کی وجہ سے خطبہ دیا جاتا ہے, ایسے ہی باقی ایام منا میں مسائل حج کی غرض سے خطبہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تھوڑی سی تقریر آگے آ رہی ہے. ایام منا میں کتنے خطبے دیے جائیں گے اس میں اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے تین, ایک جماعت کہتی ہے چار, جو تین کے قائلین ہیں انہیں ظفر کہتے ہیں، وہ خطبے مسلسل آٹھ نو دس کو ہوں گے، اور امام حنیف اور مالک فرماتے ہیں سات نو گیارہ کو ہوں گے، یعنی بیچ میں ایک ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ امام شافی و احمد فرماتے ہیں چار خطبے اس طرح ہوں گے کہ پہلا خطبہ سات کو ہوگا، دوسرا نو کو، اور تیسرا دس کو، اور چوتھا بارہ کو ہوگا۔ حضرت امام بخاری نے اس ترجمے سے خطبہ نہر ثابت کر کے ان لوگوں پر رد کیا جو یوم النہر کے خطبے کو خطبہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں وہ وسایا عامہ کی چیز تھی۔ امام بخاری یہ بتاتے ہیں جب حدیث کے راوی نے اس کو خطبہ کہا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو خطبہ سے نکال کر وسایا عامہ میں داخل کر دیں۔ چلیے، وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر، يوم النهر جو ابھی میں نے بتایا دسویں تاریخ کے خطبے میں اشارہ کیا، دسویں تاریخ کے خطبے میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ انکار کرتے ہیں، امام شافعی اور احمد اس کا اس بات اقرار کرتے ہیں، یہ بخاری کی رائے ہے اور انہوں نے اس کو اس طرح ثابت کیا کہ صحابی نے اس کو خطبہ کہا ہے۔ حنفیہ مالکیہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے یہ وسایا عامہ کی چیز تھی، حقیقت یہ حدیث میں کوئی چیز آ جانے کے بعد پھر بے ضرورت تعویل کی کوئی بات وجہ نہیں ہوتی رہتی۔ چلیے، فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام، فقال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام، قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعاد أميران ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمتي فليبلغ شاهد الغائبة لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس سال گزر گیا اور آپ کو سند پڑھنا نہ آئی۔ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بن عرفات تابع ابن عینۃ عن عمرو سمعت ابن عباس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، میں نے حضور کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا۔ یہاں اشکال ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا، ترجمے کا تعلق ایام منا سے ہے، ایام منا یوم النہر اس کے بعد کے تین ایام ہیں اور یوم عرفات ان ایام میں داخل نہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایام منا کے ترجمے میں کیوں ذکر فرما دیا ہے، اس کے تین جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ منا کے لیے بطور استشہاد کے ذکر کیا ہے، یعنی جیسے لفظ خطبہ خطبہ عرفہ کے لیے استعمال ہوا، خطبہ منا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ لوگ خطبہ عرفات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خطبہ منا کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایام منا میں یوم عرفہ کو تغلیباً شامل کر لیا گیا، چونکہ وہ بالکل اس سے متصل ہوتا، یوم عرفہ ایام منا سے متصل ہوتا۔ اور تیسرا جواب علامہ سندھی نے دیا ہے کہ یوم عرفہ کی ابتدا منا میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایام منا میں شمار کیا گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة بن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم۔ ابو بکرہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب یوم بلد الشہر کے متعلق سوال کیا تو صحابہ نے اللہ و رسول عالم کہا، اور ابھی ابن عباس کی حدیث میں آ چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے سوال پر یوم حرام بلد حرام شہر حرام کہا تھا۔ اس اختلاف کا ایک جواب تو یہ ہے ممکن ہے ابو بکر جدھر ہوں ادھر کے لوگوں نے اللہ و رسول عالم کہا ہو جدھر ابن عباس ہوں ادھر کے لوگوں نے یوم الحرام بلد الحرام شہر الحرام کہا ہو لیکن یہ جواب صرف کفر تسلی سے تعلق رکھتا ہے. بھلا صحابہ اپنی طرف سے کیا جواب دیتے؟ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے, یہی تعلیم دیں گے تعین کریں گے. اس لیے راجح یہی ہے کہ صحابہ نے ان حرام نہیں کہا, اللہ و رسول عالم کہا ہے. دوسرا جواب یہ ہے ممکن ہے دو خطبے ہوں, ایک میں اللہ و رسول عالم کہا ہو اور دوسرے میں یوم حرام کہہ دیا ہو, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے اس دن دو خطبے دیے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ابو بکرہ کی روایت مفصل ہے اور ابن عباس کی روایت مجمل ہے. اصل میں یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو یوم ھذا, تو صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیس یوم النہر, صحابہ نے کہا بلا, تو گویا بلغ دیگر صحابہ نے کہہ دیا یوم الحرام. تو اب ابن عباس کی روایت میں مختصر صورت ذکر کی گئی اور ابو بکرہ کی حدیث میں مفصل صورت چلی. فسكت حتى ظننا ان انس يسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر عذاب الله وهو رسول الله فسكت حتى ظننا ان انس يسميه بغير اسمه قال اليس ذلك حجتي قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله رسول الله فسكت حتى ظننا ان انس يسميه بغير اسمه قال اليس بالبلده الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام فحرمتي يومكم هذا الشهر هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا ان بلغت قال نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب قرب مبلغ او عامل دماغكم واموالكم عليكم حرام كحرمتكم هذا. یہاں ایک مشہور سوال ہے جو میں کتاب العلم میں دیگر اس وقت کے ذکر کردہ باتوں کے ساتھ بیان ذکر کر آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تشبیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے, اور یہاں معاملہ برعکس ہے. دماغوں والو آراز کی حرمت یوم بلد الشہر سے اقوا, اس کا جواب یہ ہے کہ من باب تشبیہ ہے, غیر المعروف بالمعروف ہے. ان کے یہاں شہر یوم و شہر و بلد کی حرمت تو ایک معروف حقیقت تھی, اور دماء و اموال و اعراض کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. لہذا آپ نے ان کو سمجھایا کہ جو چیز تمہارے یہاں معروف ہے ایسی ہی وہ چیز بھی ہے جس کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے. دماء و اموال و اعراض ایسے ہی حرام ہے جیسے یوم شہر بلد کو حرمت حاصل ہے, اور تم ان کا لحاظ کرتے ہو اس میں تعدی جناز سے پرہیز کرتے ہو. محمد بن المثنى قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى تدرون اي يوم هذا قال الله ورسوله اعلم قال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قال الله رسول أعلم قال قال هشام بن الغادي أخبرنا نافع عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم به قال وقال هشام بن الغادي أخبرنا نافع. چلو تم کو تو شعور نہیں ہے, اخبرنا اللہ کے بندے ایک ہی انداز پہ پچاس بار تنبیہ اور آپ بھول جاتے. چلیے آپ سوچتے ہوں گے مجھے ویسے ہی کہتے ہیں ویسے ہی ٹوکتے ہیں, ہرگز نہیں. ایک تعلیم پڑھتا تھا میں نے ایک مرتبہ ٹوکا, پورے سال کبھی اس کو اس بات پر ٹوکنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. چلیے جب آپ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں تو طبیعت کو کلفت بہت ہوتی ہے. تمہارے دماغ میں تکبر بھی تھا اور لاپرواہی بھی بہت تھی. تم نے سمجھا میں سمجھتا ہوں, تم نے سمجھا کہ مجھے ویسے ہی ٹوکتے ہیں, یہی ہے کبر. چلیے ان باتوں پہ کوئی استاد ضد میں نہیں ٹوکتا ہے, کوئی اگر ضد میں ٹوکتا ہو بھائی تو ہوتا ہوگا, لیکن اساتذہ ضد میں نہیں ٹوکتے, تنبیہ کے لیے ٹوکتے ہیں. وبه قال وقال هشام بن الغازي اخبرنا نافع عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر. هذا يوم الحج الاكبر, حج اكبر کی تفسیر میں علماء کے اختلاف ہے. امام مالک امام شافعی احمد فرماتے ہیں اسے یوم النحر مراد ہے اور یہی انشاءاللہ راجح ہے, اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے یوم عرفہ مراد ہے, اور قاضی ریاض نے یہ قول امام شافعی کی سے روایت کیا, لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خلاف المشہور من مذہب کی. اس کے علاوہ تیسرا قول یہ ہے کہ حج اکبر سے مراد ہے اور اصغر سے مراد عمرہ ہے, اور چوتھا قول یہ ہے کہ حج اکبر سے مراد قران اور اصغر سے مراد افراد ہے. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وبالاسناد الى يعني نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توديع کلمات رخصتی کے الفاظ ارشاد فرمائے, اس لیے لوگ نے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھ دیا. اور واقع میں حجۃ الوداع ثابت ہوا, اس کے بعد آپ نے کوئی اور حج نہیں کیا, اور تین مہینے چند دن کے بعد اس دنیا سے اللہ کے ہاں رفیق اعلی میں تشریف لے گئے. اسماء ہیں حجۃ الاسلام, حجۃ التمام, حجۃ البلاغ, اور ہر ایک کی وجہ ظاہر ہے اور اللہ کی توفیق رہی. وہ کتاب میں مغازی میں جہاں باب حجۃ الوداع آ رہا ہے وہاں ان چاروں اسماء کی وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی. چلیے. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب هل یبیت اصحاب السقایۃ او غیرهم بمکہ لیالی منہ. کیا اصحاب سقایا یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ لیالی منہ میں مکہ میں قیام کر سکتے ہیں رات میں؟ اصحاب السقایا جو لوگ حجاج کے پانی کا انتظام کرتے ہیں, حدیث میں جو رخصت ہے آیا وہ کسی فرد خاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا اس میں کچھ توسو ہے یا پورا ہی توسو ہے؟ شافعیہ کے اس میں چار وجوہ ہیں. بعض تو کہتے ہیں اس کا تعلق صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور بعضوں نے کہا ہے عباس اور ان کی اولاد سے ہے, اور بعض کہتے ہیں عباس اور ان کی قوم بنو ہاشم سے ہے, اور بعض کہتے ہیں جو بھی پانی کا انتظام کرتا ہو وہ اصحاب سقایا میں داخل ہے. یہی قول ثواب اور صحیح ہے. اسی کو ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے اور امام احمد ابن حنبل سے نقل کیا. امام احمد سے علامہ موفق نے اس کو نقل نہیں کیا ہے, اپنی طرف سے ضرور ذکر فرمایا ہے. او غیرہم اس سے مراد اصحاب حاجات ہیں، جیسے رعات چرواہے. ایام منا میں منا میں رات گزارنا بالاتفاق مطلوب ہے. مالک شافعی فرماتے ہیں واجب ہے، یہی امام احمد کی ایک روایت اور جمہور علماء کا مسلک ہے، اور یہ مناسک حج میں سے اور اس کے ترک پر دم آئے گا. حنفیہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے، یہی شافعی و احمد کا ایک قول ہے. پھر اس کے بعد یہ مبیت اس وقت حاصل ہوگی جب آدمی رات کا اکثر حصہ منا میں گزارے، اور اگر کسی شخص کو حاجت درپیش ہو، جیسے اصحاب سقایا یا رعات، تو ان کو ترک مبیت کی گنجائش ہے. علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے، شافعی مالکیہ حنابلہ سبھی اس کی تصریح کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر اس میں تفصیل کے قائل، جس کا حاصل یہ ہے اگر ایسی مجبوری ہو کہ بغیر ترک مبیت کے ضرورت پوری نہ ہوتی ہو پھر تو گنجائش، اور اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو گنجائش نہیں. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ حل سے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ بات حدیث سے نکلتی ہے. دیکھو ابن عمر کہتے ہیں ان العباس استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبیت بمکہ لیالی منہ من اجل سقایتہ فاذن له. حضرت عباس نے سقایت کی وجہ سے حضور سے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی. اور یہ بالکل بدیہی بات کہ ایک بہت ہی ضروری عمل تھا، لہذا حضور کا اجازت دینا اس وجہ سے تھا کہ عباس مجبور تھے، پانی کا انتظام منا میں رہ کر ممکن نہیں تھا، اس لیے اجازت دے دی. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ضرورت نہ ہو، آدمی کا اثر رسوخ زیادہ ہو، کام کرنے والے زیادہ ہوں، اعتماد ہو، سہولت بھی ہو، تو پھر رات میں جانا اور مبیت کو ترک کرنا ضروری نہیں ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. حنفیہ کے ہاں چونکہ مبیت سنت ہے اس لیے ترک مبیت بلا عذر مکروہ، اور اگر کوئی عذر درپیش ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد. وحشت کیوں ہوتی تمہارے پڑھنے سے؟ طبیعت کو سخت ناگواری ہوتی ہے، بوجھ پڑتا ہے. اپنے نفس کو صحیح کرو، میں کتنی بار ٹوک چکا ہوں. اب میرے دل اتنا کمزور ہے کہ ذرا کوئی گڑبڑ کرے تو ایک دم فوراً ناگواری ہوتی ہے. یہ کوئی کمال ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. چلیے، کتنے لوگ محروم چلے گئے، آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑا کمال کرتا ہوں. مولانا زاہد صاحب نے مجھ سے سنایا، میں نے حضرت مدنی کو ایک پرچہ لکھا کہ حضرت یہ خادم چاہتا ہے کہ آپ کے یہاں سبق پڑھ لیں، محروم امید ہے کہ محروم نہ کیا جاؤں گا. حضرت نے بیٹھتے ہی فرمایا زاہد سہارنپوری کون ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے، فرمایا پڑھ. کیونکہ حضرت کے یہاں تو مانیٹر مقرر تھا، وہ متعین کرتا تھا یہ پڑھے گا یہ نہیں پڑھے گا. مولوی صاحب نے پڑھ لیا. حضرت کے وطن کے ایک صاحب تھے مانیٹر صاحب نے تراس سے ان کا نام کاٹ دیا تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے شکایت کی. حضرت فرمایا غم مت کرو, بس اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. چونکہ وطن کے تھے اس لیے حضرت نے کوئی حمایت نہیں فرمائی. لیکن کیا ہوا بھائی, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہوا. جنہوں نے نام کاٹا ان کا تو اللہ عالم کہاں ہے, لیکن جن کا نام کاٹ دیا تھا وہ انہوں نے قرآت تو نہیں کی لیکن تا زندگی بخاری شریف پڑھاتے تھے. چلیے بڑے شرف کی بات ہے, بڑے بڑے لوگ تمنائیں لیے چلے جاتے ہیں, عبارت نہیں پڑھ پاتے. آپ کو اگر پڑھوا دیا تو آپ تکبر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں میں باکمال ہوں. جو کل کی بات بھول جاتا ہے, جو ابھی دو منٹ پہلے کہی ہوئی بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے, وہ کیا جو ہے خوبی رکھتا ہے. چلیے آپ کو کتنی بار اس بات پہ میں نے تنبیہ کی. چلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاو حدثني محمد بن عبد الله بن مسعود قتل ليالي من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو زمرة وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رمي الجمار. کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہم پڑھنا جانتے ہیں, اور صحیح میں کہتا ہوں میرے سب ساتھی سب سے آگے مجھے رکھتے تھے. اگر میں گردن اٹھاتا تھا تو کوئی پڑھتا نہیں, لیکن کبھی مجھ کو یہ خیال نہیں. ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ اللہ کا کرم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ توفیق دے رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کل کی بات مجھے معلوم تھی, میں روتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ پڑھ نہیں پاؤں گا. تو کیا آج جو ہے میں سمجھتا کہ میں چنا ہوں, میں چنی. مجھے اپنا رونا یاد ہے, میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا دعا کرو ہم بھی پڑھ لیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رمي الجمار. رمي الجمار, جمار جمع ہے اس کا, مفرد جمرہ. اس سے مراد وہ بلند پتھر کی جگہیں ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے بٹھایا تھا اور انہوں نے اس کو کنکری ماری تھی, وہیں سے اس کا آغاز ہوا. اور وہاں لمبا سا ستون بنا دیا گیا جس پر لوگ رمی کرتے ہیں. رمی جمار جمہور علماء کے نزدیک واجب طرف پر دم آئے گا. مالکیہ اس کو سنت ہے. مالکیہ کے ایک قول پر جمرہ عقبا کی رمی ارکان میں سے ہے. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم. دیکھو بچے تم کو میں اتنا ڈانٹتے ہوں یہ بات میں افسوس ہوتا ہے. کسی کو ڈانٹنے سے میرا جی گھبراتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں میری طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. میں نہ ستاؤں چاہے امریکہ آ کے تمہاری گردن کاٹ لے. کہ امریکہ کاٹ لے, ہاں اگر امریکہ آئے تم سب کی گردن کاٹے اور تھوڑی تو کہہ دوں گا پوری نہ کاٹنا, تھوڑی سی کاٹنا تاکہ ان کو تکلیف ہو اور یہ سمجھ جائیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا بھی اسی طرح تکلیف کا سبب ہوتا ہے. سمجھے, آپ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, میری گردن تھوڑی تھوڑی کاٹتے رہتے ہیں. کہ کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ غلط پڑھ پڑھ کے کاٹتے ہیں. کہ کیسے, جیسے اس سے تکلیف ہوتی ہے کم وقت تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. چلیے وقال جابر رضی اللہ تعالی عنہ رمى. تو مجھ کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے, نہ تو اچھا لگتا ہے, نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے, نہ تیرا پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے, بلکہ تو پتا نہیں تیرا نام ہی نہیں اچھا لگتا. اس کا نام کیا لگتا ہے؟ شوخا شوخا. اچھا یہ نام ہے اس کا, نام تو خیر بڑھیا ہے. چلیے بس تو چمار ہے خبیث کا, ان کا ہٹ. اس کو کبھی کہہ لیا چمار کہہ لیا، بے معنی الفاظ، الفاظ لا معنی لا. چلیے، حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ اپنے بچوں کو جب زجر کرتے فرماتے گدھا ہے گدھا، مجھے حرار مرحوم کہتے تھے، سب حضرت کی اس بات سے خوش ہوتے تھے. اور کسی کو نہیں حضرت، بس اپنے بچوں عزیزوں کو. وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النار دحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حضرت یہ حدیث ان احادیث 159 حدیث میں سے ہے جو بخاری میں تعلیقا آئی ہیں اور دوسری جگہ موصولا نہیں ہے. امام مسلم نے اس کو موصولا روایت کیا ہے، اسی طرح ابن ابی شہبہ اور ابن خزیمہ نے. اس حدیث پاک میں ایک تو رمیے یوم النہر کا ذکر ہے اور دوسرے باقی ایام کی رمی کا. یوم النہر کی رمی بالاتفاق زوال سے پہلے ہوگی، یعنی اگر کوئی اس پر قادر ہے اور کوئی عذر مانے، اور باقی ایام کی رمی کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں. ائمہ ثلاثہ اور جمہور تو فرماتے ہیں یہ رمی بعد الزوال سنت ہے، اور عطاء طاووس کہتے ہیں قبل الزوال جائز ہے، اگر کر لی تو رمی ادا ہو جائے گی. جمہور علماء کے ہاں ادا نہ ہوگی، بعد الزوال ادا ضروری ہوگا. نمبر 3، امام ابو حنیفہ اور اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں 11-12 کی رمی تو بعد الزوال ہوگی، اور 13 کی رمی قبل الزوال جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی تفصیل کے قائل ہیں جو جابر کی حدیث میں ہے، یوم نہر کی رمی دہا کے وقت ہوگی اور باقی ایام کی رمی زوال کے بعد. چلیے، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بسرعان وبرد قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنه متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك فرميه فاعدت عليه مثلث قال كنا نتحير اذا زالت الشمس رمينا وبالاسناد الى ابي اذا رمى امامك فرميه اس لیے کہہ دیا کہ اس زمانے میں بڑا خطرہ تھا، اگر کوئی آدمی امام سے پہلے رمی کر لے تو لوگ اس پر الزام لگاتے کہ یہ حکومت کا مخالف ہے، اس لیے فرمایا جا رما امام کا. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر ابن عمر کو بتانا پڑا کہ ہم تو زوال شمس کو لحاظ رکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ زوال ہوا کہ نہیں، جب زوال ہو جاتا پھر رمی کر. چلیے، حدیث کا تعلق بخاری نے بتا دیا یوم النہر کے بعد کے ایام سے، کیونکہ یوم النہر کی رمی زہا کے وقت جابر کی حدیث سے ثابت ہے. چلیے، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. مستحب یہ ہے کہ آدمی بطن وادی میں اتر کر جمرہ عقبا کی رمی کرے، لیکن ویسے جہاں سے بھی چاہے رمی کرے کر سکتا ہے. حضرت عطا اور حسن سے منقول ہے، وہ اوپر سے رمی کرتے تھے غالباً اپنی مجبوری اور سہولت کی وجہ سے، افضل کو ترک کر دیتے ہوں گے. چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله تعالى عنه من بدر الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمون من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. وقال البقره کو اس لیے ذکر کیا کہ احکام حج زیادہ تر سورہ بقرہ میں وارد، اور مقصد یہ جس پر سورہ بقرہ اتری جو حکام حج پر مشتمل ہے اس میں ہم سے رمین کی کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں. جی فرماتے ہیں جمرات کی رمی سات کنکری سے ہوگی, اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے, لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدھ کنکری چھوڑ دی تو کیا گنجائش ہے؟ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابن ابی نذیر کہتے ہیں چھ بھی کافی ہے, بعض کہتے ہیں پانچ بھی کافی ہے, امام احمد بن حنبل کی تین روایات ہیں, لیکن ان کا مذہب راجح یہ ہے کہ سات کی رمی ضروری ہے. اور یہ جو ابن عمر سے منقول ہے ما ابالی رمے تو بسکین و بسرین خردو ابنی شہبہ, یہ ان کی اپنی رائے ہے. حدیث میں جب سات کی تصریح آ گئی تو کسی کو اپنی رائے سے اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. اگر کسی آدمی نے بجائے سات کے کوئی کنکری کم کر دی تو پھر کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے, شافعیہ فرماتے ہیں اگر ایک کنکری چھوڑی ایک مد صدقہ کرے, دو چھوڑی دو, اور تین یا اس سے زائد چھوڑی ہے تو دم دینا پڑے گا. حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمرات سلاس کی رمی کے نصف سے اقل چھوڑ دیا پھر تو نصف سا واجب ہے, اور اگر نصف یا اس سے زائد چھوڑ دیا تو دم واجب ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی رمی چھوٹ گئی تدارک کر لے, اور اگر تدارک نہ ہو پایا تو پھر دم واجب ہوگا. چلیے.